Sen istersen unut beni vefasız yârim. Ben seni bir an olsun unutamadım. Sen istersen unut beni vefasız yârim. Ben seni bir an olsun unutamadım. Gözlerimden akan yaşlar hep senin için. Ne yaptıysam kara gözlüm unutamadım. Vallahi billahi seni unutamadım. Unutamadım, unutamadım. Başım alıp gittim uzak yerlere. Hayalinle türkü yaktım dillere. Başım alıp gittim uzak yerlere. Hayalinle türkü yaktım dillere. Çok güzeller gördüm gördüm öylece. Ne yaptıysam kara gö-